اکیلے پن کے اسی بیکنار صحرا میں الجھی بکھری ہوئی تقدیر کی لکیروں میں گھری سفید کپڑوں سے زخموں کو اپنے ڈھانپے ہوئے پھر وہی میں وہی چوراہا وہی بے نام سکوت دھواں دھواں سی نظر اور وہی سناٹا پھر سے احساس نے پہنا ہے بے حسی کا لباس سوال بن گئی بے وجہ زندگی پھر سے جواب جس کا وہی حیران سی خاموشی ہے